Ох, шляхетно сказано, шляхетно сказано, Бенедикте, наче ти владар королівства. Своїми надмірними чеснотами ти присоромиш мене? А який відправний пункт цього всього? Він знову опустив руку і погладив судний камінь. Ось це? Він знову засміявся і рушив уперед. Ось ця кулька, чи зможе вона купити нам мир, дружбу, порядок? Я виторгую за неї своє життя? Бран знову спинився, цього разу за 10 футів від Бенедикта, підняв між пальцями камінь і зиркнув на нього. «Ти хоч розумієш справжні сили цієї штуки?» – запитав він. «Достатньо», – почав Бенедикт, але слова застрягли у нього в горлі. Бранд квапливо ступив крок уперед. Камінь яскраво полегкотів перед ним. Бенедикт спробував дотягнутися до клинка, але не зміг. Він закляк, неначе вмить обернувся на статую. Я почав розуміти, що трапилося, але було вже запізно. Насправді нічого зі сказаного Брандом не мало значення. То була звичайнісінька балаканина, відволікання перед головним ударом, до якого він ретельно готувався. Він уже частково налаштувався на камінь, і навіть обмежене керування давало йому досить можливостей, щоби здійснювати вплив. І то такий вплив, про який я навіть не здогадувався. А ось він чудово знав. Бранд ретельно спланував свій прихід. Спершу спробував камінь на великій відстані від Бенедикта. Підійшов ближче, спробував знову. І так доти, аж доки не знайшов точки, звідки міг би впливати на Бенедиктову нервову систему. «Бенедикте», – сказав я, – «тобі краще перейти зараз до мене». Я напружив свою волю, але він не ворухнувся і не відповів. Його козир досі діяв. Я відчував його присутність, спостерігав крізь нього за подіями, але не міг з ним зв'язатись. Вочевидь, камінь впливав не лише на руховий апарат. Я знову підвів погляд на хмари. Вони досі купчилися, наближаючись до місяця. Доволі скоро вони можуть вкрити його, а якщо я не зможу витягнути Бенедикта, він упаде в море, щойно сяйво повністю згасне, і місто впаде. Бранд, якщо він про це дізнається, то зможе використати камінь, щоб розігнати хмари. Але для цього йому, певно, доведеться звільнити Бенедикта. Не думаю, що він зробить це. І все ж, здавалося, хмари сповільнилися. Ціла хвиля міркувань могла видатися марною. І все ж я про всяк випадок витягнув Брандів козир і відклав його вбік. «Бенедикте, Бенедикте», – сказав Бранд, посміхаючись. «Навіщо найкращому фехтувальнику жити, якщо він не може навіть зрушити з місця, аби взяти меч? Я ж казав тобі, що ти бовдур. Ти гадав, я добровільно піду на заріз? Ти мав вірити страхам, що залишилися в тебе. Ти мав знати, що безпорадний, я не прийшов би сюди. Ось що я мав на увазі, коли казав, що переможу. Ти вдалий вибір, бо ти найкращий. Я справді хотів би, щоб ти прийняв мою пропозицію, але зараз це не настільки важливо. Мене не спинити. Ніхто із вас не має навіть шансу. І коли ви загинете, все стане набагато простіше». Бран ковзнув рукою під плащ і дістав дагу. «Бенедикте, перенеси мене до себе!» – прокричав я. Марно, відповіді не було. Жодна сила не могла перенести мене нагору. Я схопив козир Бранда. Пригадав свій бій козиря з Еріком. І якби я зміг достукатися до Бранда, то послабив би його зосередженість, щоб звільнити Бенедикта. А я зосередив усі свої здібності на карті, готуючись до масованої ментальної атаки. Нічого. Шлях був морозним і темним. Причина могла бути лише одна. Його зв'язок з каменем і зосередженість на завданні були настільки міцними, що пробитися до них неможливо. Кожна моя спроба блокувалася. Раптом сходи наді мною стали блякнути, і я швидко зиркнув на місяць. Клапоть хмари закрив значну його частину. Прокляття! Я перевів увагу на козир Бенедикта. Схоже, надто повільно, але я все ж відновив зв'язок, що свідчило десь глибоко всередині Бенедикт залишався при тямі. Бранд ступив іще на один крок ближче, кпинячи з брата. Камінь на важкому ланцюгу палахкотів у нього на грудях. Тепер між суперниками було не більше 3 кроків. Бранд грався дагою. «Так, Бенедикте», – казав він, – «ти, ймовірно, хотів би загинути в бою. А з іншого боку ти можеш поглянути на свою смерть, як на особливу честь. Твоя смерть ознаменує народження нового порядку». На мить лабіринт за його спиною потьмянів. Я не міг відвести погляду від сцени і перевірити, як там місяць. Бранд, оточений тінями і миготливими вогнями, стояв спиною до лабіринту і, здавалося, нічого не помічав. І ще один крок вперед. «Але досить цього», – сказав Бранд. «Багато чого іще треба встигнути, а ніч завершиться скоро». Він підступив ближче і опустив лезо додолу. «Спи, мій принце», – сказав Бранд і повів дагу вперед. «Спи, мій принце» – цитата з п'єси Вільяма Шекспіра «Гамлет», дія 5, сцена 2. Слова належать Горацію, який промовляє їх в кінці п'єси над тілом данського принца. Умить права дивна механічна рука, колись принесена з цього краю тіней, срібла та місяця кинулася зі швидкістю змії в атаці. Дивовижна, мерехтлива річ зі сталевими пластинками, схожими на грані діаманта, де зап'ястя – неймовірне переплетіння срібних каменів, поцятковане вогнистими спалахами. Вона була схожою на руку скелета. Швейцарська іграшка – механічна комаха. Ефективна, смертоносна, на свій лад прекрасна. Кинулася вперед із незбагненною швидкістю, тоді як решта тіла заклякла, як у непорушної статуї. Механічні пальці схопили ланцюжок від каменя на Брандовій шиї. Миттю рука потягнулася вгору, піднімаючи Бранда над землею. Бранд випустив кинджал і обома руками схопився за горло. Знову лабіринт за ним блимнув і тепер став набагато тьм'янішим. Лице Бранда видавалося тепер в світлі ліхтаря примарною перекошеною з'явою. Бенедикт залишався непорушним, високо тримаючи брата. Людина-шибениця не ворушилася. Лабіринт став матовим. Сходи переді мною танули. Місяць вже наполовину сховався. Корчачись, Бранд здійняв руки над головою. Схопився за ланцюг поряд з металевою рукою, що тримала його. Він, як усі ми, був сильним. Я бачив, як напнулися і затверділи його м'язи. Потім обличчя його потемніло, а шия перетворилася на скупчення деформованих кабелів. Він прокусив губу. Кров текла на його бороду, поки він намагався розірвати ланцюг. З різким клацанням і дзенькотом ланцюг тріснув, і Бранд впав на підлогу, задихаючись. Він перекотився на бік, стискаючи горло обома руками. Повільно, дуже повільно, Бенедикт опустив свою дивну руку. Він досі стискав ланцюг з каменем. Тоді розігнув іншу руку. Важко зітхнув. Лабіринт ще більше збляк. Тірна Нокт переді мною прозорішав. Місяць майже зник. «Бенедикте!» – закричав я. «Ти мене чуєш?» «Так!» – відказав він і став просочуватись кудись під підлогу. «Місто тане, ти маєш іти до мене, негайно!» Я простягнув руку. «Бранде!» – сказав Бенедикт, обертаючись. Але Бранд також провалювався. І я бачив, що брат до нього не дотягнеться. Я схопив Бенедикта за ліву руку і потягнув. Ми обидва впали на землю. Я допоміг Бенедикту підвестися. Тоді ми вмостилися на камені, довго сиділи мовчки. Я знову поглянув вгору. Тірна Нокт зник. Я подумав про те, скільки всього трапилося за сьогоднішній день. Так швидко, так несподівано. Величезний тягар втоми опустився на мене, і я відчув, що запаси моїх сил ось-ось вичерпаються, що скоро мені треба буде поспати. Я заледве міг чітко думати, Надто багацько всього промайнуло в моєму житті нещодавно. А я знову притулився спиною до каменя, спостерігаючи за хмарами та зірками. Шматочки мозаїки. Шматочки, які мали б скластися, якщо їх правильно розташувати, перевернути, підкинути. Вони самі розташовувалися, переверталися і складалися, неначе за власною волею. «Як ти гадаєш, він помер?» – запитав Бенедикт, вириваючи мене із напівсну, у який я занурювався. «Можливо», – сказав я. «А він був у кепському стані, коли все стало розвалюватись». «Вниз летіти довго. Може, йому вдалося втекти тим самим робом, як він і опинився тут?» «Саме зараз це не має жодного значення. Ти вирвав його ікла». Бенедикт щось пробурчав. Він досі стискав у руках камінь, який тепер світив червоним набагато слабше, ніж раніше. «Все так», – зрештою вимовив він. «Лабіринт тепер у безпеці. Хотів би я, щоб тоді давним-давно дещо зі сказаного не пролунало, а частина скоєного так ніколи і не відбулася. Щоб дещо ми знали вже тоді, і Брант виріс іншою людиною, не став тією озлобленою, збоченою почварою, яку я бачив там на горі. А зараз найкраще було б, аби він помер. Але це безглузда трата дечого, що могло б бути чимось». Я не відповів йому. Сказане Бенедиктом могло мати, а могло і не мати сенсу. Це неважливо. Брант міг бути межовим психопатом, щоб це не означало, а міг ним і не бути. Усе має свої причини. Яка би брить не трапилася, яке б не скоїлося лиходійство, для нього завжди знайдеться причина. Але скільки б не було пояснень і тлумачень, а злочин від того не стає менш гидким і жахливим. Якщо хтось робить щось справді огидне, для цього також є причина. Збагни це, якщо хочеш, і тоді ти збагнеш, чому Бран був таким сучим сином. Залишаються самі голі факти. Бранд вчинив так. Нічого не зміниться, якщо вдаватися до посмертного психоаналізу. Дії та їхні наслідки – єдине, за чим нас оцінюють близькі. Все решта – це лише те, що ти отримуєш як дешеве відчуття власної моральної вищості, розмірковуючи, що все було б краще, якби діяв ти. А решта – залиш небесам. Я некомпетентний в цих питаннях. «Нам краще повернутися до Амбера», – сказав Бенедикт. «Безліч всього ще треба зробити». «Завжди», – сказав я. «Що?» «Я тут подумав». Оскільки я так і не завершив речення, Бенедикт запитав. «І?» Я повільно талірував козирі, повернувши на місце його та Бранда. «Тебе ніколи не цікавила рука, яку ти тепер носиш?» – запитав його брата. «Звісно, ти привіз її з Тірнанохта за дуже незвичних обставин. Вона мені пасує. Вона працює. Саме це і довела сьогодні вночі». «Саме так. Хіба останнє не важило надто багато, щоб списати все на простий збіг? Єдина зброя, яку ти міг там використати проти каменя. І так сталося, що вона частина тебе. А ти теж так сталося той, хто був там, на горі, щоби скористатися нею. Простеж події в одному напрямку, а потім в протилежному. Хіба не помітно, що тут є незвичайний, ні, абсурдний ланцюжок збігів?» «Якщо ти дивишся на це під таким кутом», – сказав він, – «дивлюсь. І ти маєш збагнути, як і я, що тут все значно серйозніше, ніж просто збіги». «Гаразд, хай так. Але як? Як це все було підлаштовано?» «Гадки не маю», – сказав я, витягнувши з колоди карту, на яку вже не дивився давним-давно. І відчув її прохолоду під пальцями, але метод не має значення. Ти ставиш неправильне запитання. І що я маю запитати? Не як, а хто? Гадаєш, що якась людина підлаштувала ланцюжок подій, який почався тим, що ми знайшли камінь? Ну, щодо цього не знаю. Що таке людина? Але я справді вважаю, що дехто, кого ми з тобою знаємо, повернувся і стоїть за цим усим. «Гаразд, ну хто?» Я показав йому карту, яку тримав в руці. Тато, це ж смішно. Він уже давно має бути мертвим. Ти знаєш, що якраз він і міг таке влаштувати. Він настільки вигадливий, ми ніколи не розуміли у повній його могутності. Бенедикт зірвався на ноги, виструнчився, захитав головою. «Здається мені, що ти надто змерз, Корвіне. Ходімо додому». «Не перевіривши мої здогадки?» «Годі тобі, це не спортивно. Сядь і дай мені хвилинку. Перевіримо його козир». «Він би вже якось на нас вийшов». «Я так не думаю, а зрештою...» «Давай, глузуй з мене, що ми втрачаємо?» «Добре, чому б ні?» Бенедикт сів біля мене. Я тримав козир так, щоб ми обидва могли розгледіти його. Ми витріщалися на карту. Я розслабив свідомість і спробував налагодити контакт. Він з'явився майже миттєво. Він дивився на нас і посміхався. «Доброго вечора, гарна робота!» – сказав Ганелон. «Я радий, що ви повернули мою дрібничку. Скоро вона мені знадобиться».